Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciągle trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej kopalni Anna w Pszowie na Śląsku. Nadal nie wiadomo, skąd w jednym z budynków pojawił się ogień. Przez Warszawę przejdą grupy rekonstrukcyjne. Właśnie ma się rozpoczynać katyński Marsz Cieni. Frekwencja ciągle w górę, już ponad 40% Węgrów zagłosowało w wyborach parlamentarnych. Strażacy nadal zmagają się z pożarem na terenie dawnej kopalni Anna w Pszowie na Śląsku. Rano zapalił się tam budynek będący poczekalnią dla górników. Łukasz Kałuża zebrał najnowsze informacje. Na razie nie wiadomo, skąd pojawił się ogień na terenie nieużytkowanych zabudowań. Strażacy uzyskali informację o zdarzeniu przed godziną 7. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale akcja strażaków trwa nadal. W najtrudniejszym momencie brało w niej udział 19 zastępów straży pożarnej. Pożar strawił część dachu jednego z budynków. Przyczyny powstania pożaru na razie nie są znane. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. W kopalni Anna w Pszowie zakończono wydobycie w 2012 roku. I zmieniamy temat. Stwierdzenie, że przyczyną tragedii była seria wybuchów w lewym skrzydle, znajdzie się w tak zwanym technicznym raporcie na temat katastrofy smoleńskiej. Powiedział o tym wiceszef podkomisji badającej wypadek Wiesław Binienda. W wywiadzie dla telewizji Republika stwierdził, że ostatnie 2 lata pracy podkomisji potwierdziły wnioski, do jakich dochodził zespół parlamentarny zajmujący się katastrofą, a które prezentowali eksperci podczas konferencji smoleńskich. Raport ma być opublikowany 10 kwietnia po uroczystych obchodach 8. rocznicy katastrofy, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Katyński Marsz Cieni rozpoczyna się w Warszawie. To przemarsz głównie grup rekonstrukcyjnych, które można oglądać podczas inscenizacji różnych bitew. Nasz reporter Witold Banach opowie, jaki jest cel katyńskiego Marszu Cieni. Marsz Cieni to próba upamiętnienia i uczczenia wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej, mówi Tomasz Karasiński z grupy rekonstrukcyjnej Radosław, która organizuje marsz. Ideą tego katyńskiego marszu jest przede wszystkim pamięć o zamordowanych jeńcach wojennych przez Sowietów. Uczestnicy marszu w milczeniu przejdą ulicami Warszawy w intencji ofiar NKWD, mówi koordynator marszu Jarosław Wróblewski. Idziemy jako jeńcy, prowadzeni pod niemal bagnetami NKWD-zistów. Ja w ogóle mam przekonanie, że idziemy tymi czwórkami, to ci żołnierze gdzieś są pośród nas. Uczestnicy Marszu Cieni wyruszą sprzed Muzeum Wojska Polskiego i przejdą ulicami stolicy do Muranowskiej, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych na wschodzie. Witold Banach, Polskie Radio. Kandydat na premiera największej partii opozycyjnej oddał swój głos w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Lider Jobbiku Gabor Vona mówił, że jego ugrupowaniu sprzyja wysoka frekwencja. Dane są obiecujące, ludzie w całym kraju ruszyli do urn. To dobry znak, ponieważ wysoka... Miłosierdzia Bożego. Papież powiedział, że chcą i nie było powiązania z terroryzmem. Popieram to, co słyszeliśmy w prezydium policji. Wszystko do końca musi zostać wyjaśnione, żeby wykluczyć innych ewentualnych sprawców. Śledztwo jest prowadzone wielokierunkowo. Wczoraj mężczyzna wjechał furgonetką w ludzi siedzących przed restauracją na Starym Mieście. Zginęły 2 osoby, a 20 zostało rannych. Sprawca odebrał sobie życie. Papież ostro potępiał użycie broni chemicznej w Syrii. Mówił o tym po modlitwie do Królowej Niebios, którą zmówił z wiernymi na placu Świętego Piotra po mszy z okazji Święta Miłosierdzia Bożego.

Osionisko, dzień dobry. Michał Jakubik realizuje dzisiaj program, ja się nazywam Marcin Kytryński. No i dzień jest tak bajeczny, że wszystko wokół woła o nasz siestowy utwór niejako założycielski. Lata mijają, a to wciąż mój typ numer jeden na beztroską piosenkę wszechczasów. Sam raz na taki dzień jak dzisiaj. I oczywiście, jeśli państwo podczas tego już letniego właściwie spotkają dzisiaj w parku jegomościa wijącego się z błękitną gitarą, oczywiście proszę mu oddać swoje lody, proszę mu oddać swoje kluczyki samochodowe i niech w dodatku ta ofiarność sprawiła przyjemność. To Prince oczywiście, a przed nami sporo namysłu, ale lekkiego, obiecuję, nad zbliżającym się nieuchronnie już naprawdę za chwilę Siesta Festiwalem. Tak patrzę za okno i marzy mi się, żebyśmy teraz każdy w takim języku, jaki zna najlepiej, wypowiedzieli te swoje zaklęcia, żebyśmy taką pogodę mieli na naszym święcie muzyki szczęśliwej. Już teraz w sieście Roll Me Down i Lila Downs. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a Black Magic Woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. W tym najbardziej intensywnym dniu naszego trójkowego, ósmego Siesta Festiwalu 20 kwietnia. Tego samego wieczoru na tej samej scenie w Filharmonii na Łowiance w Gdańsku Marta Gomez. Intentando sacar el dolor de mi alma. Cada día alguien me habla de ti, intentando explicarme que ya no volverás. Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo. Te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas. Cuando yo despierte, tu ausencia vendrá. Cada día alguien me habla de ti y me dice que el tiempo es una rueda. Podría subir después de tocar fondo si girara también, pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que después te vas. Cuando yo despierte, tu ausencia vendrá, pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierte, tu ausencia vendrá. Marta Gomez z Kolumbii na Siesta Festiwalu. W piątek, a my skoro dzisiaj jest tak tropikalnie za oknami, wierzę, że także u Państwa, od razu ruszymy do Brazylii. To jest ostatni koncert naszego święta i Roberta Sa po raz pierwszy w Polsce. Ja przed tygodniem chwaliłem się Państwu, że z okazji Wielkiej Nocy dostałem w prezencie płytę Roberty Sa, która jest absolutnie niedostępna nigdzie w naszym kręgu kulturowym. Jest tylko w Brazylii. Jest to album koncertowy, wydany po ostatniej, bajecznej zupełnie płycie Delirio. I słuchaliśmy sobie tej płyty przez chwilę w Wielkanoc, no ale kto o zdrowych zmysłach w ogóle słucha radia w Wielkanoc, więc nie spodziewam się, że Państwo jakoś szczególnie ten moment zapamiętali. Więc teraz chciałbym sięgnąć do tej płyty i rozmawialiśmy wtedy tydzień temu o tym, jak bardzo musimy się przygotować na ten koncert w Starym Maneżu w niedzielę wieczorem. Że powinniśmy jakoś, nie mówię, że od razu wszystkich piosenek, ale przynajmniej tych wiodących, słów się na pamięć nauczyć, bo oto jak reaguje na Robertę jej publiczność w Rio. Pra você, se for pra esconder o passado, se for pra manter a ilusão de que dá pra esquecer, prefiro viver sofredor, prefiro ser desmascarado, prefiro até mesmo perder seu amor. Você não merece aflição, você só merece aconchego. Iria fugir com você para um canto qualquer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Pra você, se for pra esconder o passado, se for pra manter a ilusão de que dá pra esquecer, prefiro viver sofredor, prefiro até mesmo perder seu amor. Você não merece aflição, você só merece aconchego. Queria fugir com você para um canto qualquer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono, e nem o conforto do sono, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Na naukę, powiadają, nigdy nie jest za późno. Mamy jeszcze dokładnie 2 tygodnie. Roberta Sa 22 kwietnia na koniec. naszego festiwalu, więc nawet może nieperfekcyjnym akcentem, ale jeśli nauczymy się wszystkich słów, wszystkich piosenek i będziemy śpiewać razem z nią, to będzie jej po prostu przyjemnie. Jeszcze fragment tego koncertu. Prawdopodobnie najgorętsza dziewczyna młodej muzyki brazylijskiej, Roberta Sá, po raz pierwszy w Polsce na naszym trójkowym Siesta Festiwalu. Ostatni koncert wieczorem, nocą już właściwie, w Starym Manerze 22 kwietnia, dokładnie za 2 tygodnie od dzisiaj. Swoją drogą, co ta muzyka brazylijska ma w sobie takiego, że jest tak zaraźliwa, że cały świat z lepszym lub gorszym skutkiem te rytmy wdraża w swoje piosenki. Ja oczywiście też bym marzył, żeby na wszystkich kontynentach piosenki bujały w rytmie naszych pieśni góralskich, dajmy na to, ale no z tym najwyraźniej trzeba jeszcze chwilę poczekać. Na razie rządzi Brazylia, między innymi rządzi na nowej płycie Kurt Ellinga. Kurt Elling, prawdopodobnie jeden z, powiadają, że największy, ale bądźmy ostrożni, wokalistów jazzowych naszych czasów, ma nowy album, nosi on tytuł The Questions, produkował Branford Marsalis i gra zresztą w dwóch utworach, ale nie w tym, który pojawi się za moment, bo to wszak bossa miała być. No to proszę bardzo. She waits alone in a chair in a room. The echoed line of years gone over too soon. When she would sing beyond the crying of the dreamless sea, and her body fluttered free. And the jealousy was not a wish. No more was she a wish than me, not more than a gesture the sea. The songs and waves were not medleyed sound, for it was she and not the sea we heard. Word by word, the lyric phrases undeterred, though never understood, it was the waves that she stirred. The sea is just a memory in a silent time, as the clouds go scudding by. And the clouds hold only rain, no strain re-echoes in her sighs, two curtain closed windows, her eyes. No song exists in her solitude, though in her hands she holds a bird. No poem and no word configures oceans overheard, nor melody conferred. It was the waves that she stirred. Soon her body will flutter free, and her body will flutter free, czuła, jazzowa, może nawet ciut deszczowa bossa z nowej płyty Kurt Ellinga, The Questions. To jest zaskakujący moment albumu, który w całości myślę, że mieści się raczej w kategorii Americana, więc nagle ta bossa brzmi zupełnie odmiennie od reszty płyty, której posłuchamy, obiecuję, przy najbliższym mrocznym, szarym dniu, których no, nieuchronnie pewnie jeszcze kilka przed nami. A teraz, skoro miały być rytmy brazylijskie, ale nie z Brazylii, lecz właściwie z różnych stron świata, to jeszcze taki moment słoneczny. Richards, Copacabana z zespołem Brazylijczyków. A Richard Bona oczywiście z Kubańczykami na koniec kwietnia, tydzień po Siesta Festiwalu w Bielsku-Białej. O ile wiem, to jest jedyny jego koncert w tym legendarnym już dzisiaj składzie w Polsce w tym sezonie. A skoro jesteśmy przy utalentowanych śpiewających basistach z Afryki Zachodniej, to jeszcze Aluni z Przyjaciółką, ma się rozumieć. Aluni White i Sara Towarzysz po latach, to znów w Polsce na naszym Siesta Festiwalu. Drugi raz, pierwszy raz była na pierwszym, ładnych parę lat temu. 19 o 19:00 z serca zapraszamy. A teraz, nie wiem, może państwo siestowicze pamiętają, jak 2 tygodnie temu, czy to 3 już było, zwierzałem się, że mam kolejną, nie wiem to już którą fazę, na oglądanie od nowa wszystkich filmów Woody'ego Allena, mojego ukochanego twórcy filmowego. No i ta faza w ostatnich dniach ukierunkowała się na też szczególny rodzaj muzyki. Tak, to jest jeden z tych utworów, które lubię nazywać koniecznymi. To jest taka kompozycja, której po prostu nie da się przesunąć ani jednej ósemki, ani jednej szesnastki, bo się cała misterna konstrukcja zawali. Coś nieprawdopodobnego. Stefan Ramble i jego bistro fada Woody Allen wykorzystał ten motyw w filmie Na północy w Paryżu. Ja mówiłem o tym, że oglądając Woody'ego, tak idę w kierunku oczywiście też i jazzu z lat 30., ale już w kierunku jazzu dosyć specyficznego, który, proszę wybaczyć pewną polityczną niepoprawność, jednak nazwę jazzem cygańskim z tradycji Django Reinharta. I tutaj z całą pewnością Państwo pamiętają ten jakże rozkoszny, choć przy okazji, jak to Woody'ego, głęboko mądry film Słodki Drań o nieistniejącym gitarzyście Emmettie Rayu, który tak kochał muzykę Django Reinharta, że właściwie na samo jej wspomnienie zazwyczaj płakał, a często też mdlał. No więc sięgnijmy i po Django dzisiaj w Sieście, choć to będzie utwór szczególny. Nietradycyjnie cygański jazz, bo właściwie jazzowy standard i w ściśle jazzowym towarzystwie, bo to i Coleman Hawkins z tenorem i Benny Carter, co ciekawe, nie na alcie, a z trąbką. No i dalej to ma się rozumieć Stefan Grappelli z, no właśnie, z fortepianem, przy fortepianie, nie ze skrzypcami, już miałem na końcu języka. Bardzo dziwny skład, bardzo dziwna też kombinacja do tego rodzaju muzyki, ale jak to brzmi? A brzmi tak, drodzy Państwo, prawie dokładnie 81 lat temu. Kwiecień, rok 1937. Thank you. Django Reinhardt gościnnie w zespole Arcymistrzów, rok 1937. Przy fortepianie, co zdumiewające, Stefan Grappelli, i z trąbką, co nie mniej zaskakujące, Benny Carter. Mój Boże, ja ich obu poznałem, pracując swego czasu przy festiwalu Jazz Jamboree. Byli tutaj przecież z koncertami, a słuchaliśmy ich z nagrania sprzed 81 lat. Co z tego wynika? No tyle pewnie, że mówiący te słowa też nie jest już najpierwszej młodości. To jest temat skomponowany w pomroce dziejów mniej więcej w okolicy moich urodzin. Fryderyk Bieliński gra. Grał Oczy Czarne. Jak to mówią, nie próbujcie tego w domu. I od razu przypomina się to słynne słowo Jarretta o graniu standardów. Nieważne co, ważne jak, bo przecież jakże inaczej te oczy brzmiały w wersji, nazwijmy to, cygańskiej. Siesta powróci w stosownym momencie. Autopromocja. Za bardzo ładne wydrukowanie moich brzyćkich wierszyków. Cajerączki i do nóżek księściele. Zbigniew Herbert. Grażyna Warszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czytałam sobie znowu twój tomik i z wdzięczności postanowiłam zrobić ci sweter, żebyś się nie przeziębił, bo szkoda by było. Naprawdę. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku, około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą!